do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 czerwca. Jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Trwa badanie przyczyn wypadku w Tęczynie, w którym ucierpiały dzieci. Co do przyczyn winy ewentualnej zaistnienia tego zdarzenia, dopiero po zakończeniu śledztwa będziemy mieli pełne informacje. Prokuratura wnioskuje o areszt dla dilera dopalaczy z Sianowa w Zachodniopomorskiem. Rating Polski bez zmian. Perspektywa na poziomie stabilnym, ogłasza agencja Fitch. Policjanci ustalają okoliczności i przyczynę wczorajszego wypadku w Tęczynie na Zakopiance. Między Lubniem a Skomielną Białą zderzyły się autokar, samochód ciężarowy i pojazd osobowy. Autobusem jechały dzieci wracające z Zakopanego do Warszawy. W wypadku uczestniczyło 49 osób, w tym 6 dorosłych i 43 dzieci. 18 osób wciąż jest w szpitalach, jedna jest w ciężkim stanie. Śledczy ustalają, dlaczego doszło do wypadku, mówi zastępca komendanta Małopolskiej Policji, inspektor Paweł Dzierżak. Nie chcemy w żaden sposób tego przebiegu zdarzenia określać definitywnie, ponieważ działają służby, działa grupa dochodzeniowo-śledcza. Wiemy tylko na dzisiaj, że uczestniczyły w tym zdarzeniu 3 pojazdy, autobus, pojazd ciężarowy i samochód osobowy. Natomiast co do przyczyn winy ewentualnej zaistnienia tego zdarzenia, dopiero po zakończeniu śledztwa będziemy mieli pełne informacje. Wojewoda zwołał na rano posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Zbliżają się wakacje i trwa wciąż sezon zielonych szkół. Chcemy przeanalizować przygotowanie służb do wzmożonego ruchu na drogach, poinformowała rzeczniczka wojewody. Dziś do aresztu może trafić dealer dopalaczy z Sianowa w województwie zachodniopomorskim. Wczoraj usłyszał zarzut narażenia ludzi na utratę życia i zdrowia. Dwie osoby, które kupiły od niego środki psychoaktywne, wciąż są w szpitalu. 27-latek ma zarzut także rozprowadzania środków odurzających. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd ma podjąć decyzję w sobotę. Stan poszkodowanych nastolatków lekarze oceniają jako dobry, ale w szpitalu pozostaną jeszcze przez weekend. 14-letnia dziewczyna i 17-letni chłopak trafili do lecznicy w środę. Byli w parku w Sianowie. Tam od mężczyzny dostali dopalacze. Wzięli je szybko, stracili przytomność. Świadkowie wezwali pogotowie i policję, a dealer został zatrzymany po pościgu. Mężczyzna był już wcześniej karany. Jak ustaliła policja, sprzedawał dopalacze innym nieletnim. Grozi mu do 10 lat więzienia. W tym tygodniu w województwie zachodniopomorskim dopalaczami zatruło się kilkanaście osób. Dealer z Trzebiatowa jest tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jego ofiary nadal są w szpitalach. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Agencja Fitch utrzymała ocenę ratingową Polski na poziomie A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej. Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym. Agencja, tłumacząc decyzję, wskazuje na mocne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz płynny, dobrze skapitalizowany i zyskowny sektor bankowy. Zwraca też uwagę na malejący deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, co według Fitch było wynikiem m.in. lepszej ściągalności podatków. Przywódcy G7 obradują w kanadyjskiej prowincji Quebec. Spotkaniu towarzyszy wyraźny rozdźwięk pomiędzy prezydentem Trumpem a przywódcami pozostałych krajów. Dotyczy kwestii handlowych. Napięcie wewnątrz G7 powstało jeszcze przed rozpoczęciem szczytu. Przed odlotem z Waszyngtonu prezydent Trump skrytykował Kanadę i kraje europejskie za nieuczciwe jego zdaniem praktyki handlowe. Później wprawił w zdumienie obserwatorów, gdy zaproponował, by do G7 przywrócić Rosję, która została wyrzucona z tej grupy po aneksji Krymu. Prezydent USA przybył jednak do Charlevoix w dobrym nastroju, a podczas spotkania z premierem Justinem Trudeau pozwolił sobie na żart ze sporu handlowego z Kanadą. Justin zgodził się właśnie znieść wszystkie cła i bariery handlowe pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Żartował Donald Trump. Mimo uprzejmości i żartów, spór handlowy pomiędzy USA i ich sojusznikami jest poważny. Powiem prezydentowi Trumpowi, że podjęte przez niego kroki przynoszą odwrotny efekt także dla gospodarki jego kraju. Mówił podczas wspólnej konferencji z Trudeau prezydent Francji Emmanuel Macron, dodając, że wprowadzenie przez Donalda Trumpa ceł na stali i aluminium jest kwestią zasad, ponieważ uderza w sojuszników Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To święto dla miłośników nauki. Na Stadionie Narodowym dziś 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Około 200 instytucji przez eksperymenty i doświadczenia pomoże zrozumieć procesy zachodzące w świecie. W tym roku tematem przewodnim jest ruch. Na stanowisku Politechniki Śląskiej odwiedzający zobaczą samochody przyszłości. Sprawdzą też, jak działają fotoradary, mówi Ewa Dyner-Jelonkiewicz z Głównego Urzędu Miar. Będzie można zobaczyć ich całe działanie, zobaczyć jak są kalibrowane, na czym polegają różnice między nimi. Po prostu zobaczyć to, co się rzadko komu w naturze daje oglądać. Będziemy mieli też jeden z mierników z 36-krotnym zoomem laserowy i każdy będzie mógł wziąć go w rękę i inne urządzenia i zobaczyć, że to wcale nie jest czarna magia, tylko to są normalne, precyzyjne mierniki do pomiaru. Piknik rozpocznie się o 11 i potrwa do 20, a wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Serwis sportowy Trójki, Mateusz Fusiarz. Dwie różne połowy, tak w skrócie można podsumować wczorajszy mecz towarzyski piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zremisowali 2-2 z Chile, a spotkanie na żywo oglądał Jan Kałucki. W pierwszej połowie Polacy grali bardzo agresywnie, przeważali, czego efektem były gole Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Tuż przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Diego Valdes, a wynik ustalił Mikko Albornoz. Zdaniem Lewandowskiego mecz z Chile był bardzo przydatny. Defensywa, ofensywa w niektórych rzeczach coś szwankowało, ale też były oczywiście dobre momenty i też na tym się skupimy. Był to mecz, gdzie przy dobrej analizie możemy wyciągnąć dobre wnioski. Pierwszy wniosek, eksperyment z dwoma napastnikami, trzema obrońcami kompletnie się nie udał. Rewelacyjnie zagrali Łukasz Piszczyk i Jakub Błaszczykowski, a Jan Bednarek godnie zastąpił Kamila Glika. Zagrał naprawdę świetne spotkanie, co nie jest łatwe, zastąpienie Kamila Glika, bo to jest bardzo ważny element tej kadry. Mówił Grzegorz Krychowiak, ostatni mecz reprezentacji Polski przed wylotem do Rosji we wtorek. Biało-czerwoni zmierzą się na PGE Narodowym z Litwą. Poznań, Jan Kałucki. W innych sparingach grali nasi grupowi rywale. Japonia przegrała ze Szwajcarią 0-2, a Senegal z Chorwacją 1-2. O towarzyskim graniu można zapomnieć na kortach Rolanda Garrosa. O tytuł wśród pań powalczą dzisiaj Simona Halep i Sloane Stephens. To o 15. Natomiast wczoraj poznaliśmy finalistów singla mężczyzn. Rafa Nadal kasuje kolejnych rywali na swojej drodze po trofeum. Tym razem bez straty seta odprawił Juana Martina del Potro. Było 6-4, 6-1, 6-2. Nadal jest zbyt mocny, mówi była tenisistka Katarzyna Strączy. Nadal jest niesamowicie przygotowany fizycznie przede wszystkim. Jest silnym tenisistą, jest bardziej rozbudowany od innych tenisistów. Biega niesamowicie i czuje się jak król na tej nawierzchni. Stoi 2 metry poza kortem, wie, że nikt nie potrafi go skończyć. Oprócz tego bardzo dobrze dysponuje serwisem. Hiszpan w finale zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem, ale biorąc pod uwagę formę króla Mączki, to Thiemowi chyba należy współczuć, że swój pierwszy wielkoszlemowy finał zagra akurat z Nadalem. O tytuł we French Open powalczy także Iga Świątek. Ale w deblu, bo w singlu za mocna okazała się wczoraj Katie McNally. W kolarstwie spadek Michała Kwiatkowskiego w kryterium Dufin. Wczorajszy 5. etap Kwiato skończył na 22. pozycji i przez to spadł na 5. miejsce w generalce. Prowadzi Geraint Thomas. I na koniec jeszcze koszykówka. 4-0. Takim wynikiem zakończyła się rywalizacja pomiędzy Golden State Warriors a Cleveland Cavaliers w finałach NBA. Wojownicy zgarnęli mistrzowski pierścień po raz drugi z rzędu, a MVP finałów został Kevin Durant. Cały sezon ciężko pracowałem z tymi zawodnikami. To znakomici ludzie i wspaniałe doświadczenie. To jest trochę jak podróż do wyjątkowego miejsca. Jestem dumny, że jestem częścią tej grupy. Więcej o zakończonym właśnie finale Ligi NBA za godzinę. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dużo słońca dziś wszędzie, tylko na południu i południowym zachodzie burze, nawet z gradem. I będzie bardzo ciepło, do 25 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum, na południu i zachodzie 29, do 30 na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dawid Podsiadło w pierwszej rozmowie po przedłużonych artystycznych wakacjach i koncert Wspomnienie. Brygada Kryzys w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w listopadzie roku 2012. Zapraszam na listę osobistą już dziś od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Graj na całego i strzelaj do bramy. Dwie raty gratis dla ciebie mamy. Sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Sony 55 cali 4K Ultra HD, za który zapłacisz 2612 zł 40 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jedziesz? Chyba nie. Ej. Jakby ci to powiedzieć, nie jestem przygotowana do sezonu. Co? Nóżek nie chciało się zrobić? Żartujesz? Rower mam niegotowy, nogi są na tip-top. No, bo o takie skarby trzeba dbać. Odsłoń nogi na lato. Kremy do stóp, maszynki do depilacji, pilniki i lakiery do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do depilacji nóg oraz pielęgnacji stóp i paznokci. Rossmann.

To Prince. Na początek, na poranne pląsy, witam wszystkich tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. 16 minut po siódmej. Ciekawi mnie, kto z Państwa wybiera się dziś na plażę. Można do mnie pisać o swoich sobotnich planach. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. A o plażę pytam, dlatego że podobno siódma rano to idealna pora do tego, by zająć miejsce nad samą wodą albo leżak. Podobno po śniadaniu wszystkie leżaki są już zajęte. Leżaki, małe i duże, drewniane i metalowe, do ogrodu i na wspomnianą plażę. Wybór jest ogromny, bo i zapotrzebowanie niemałe. Nic dziwnego. Leniuchowanie na leżaku bywa bardzo przyjemne. I o leżaku właśnie. Agnieszka Stępień. Leżak to taki, zdawać by się mogło, niepozorny mebel. Rodzaj fotela służący do leżenia, zwykle składany, co umożliwia łatwy transport. Tak mówi definicja. Wymyślony w drugiej połowie XIX wieku. Właśnie wtedy na takich drewnianych, rozkładanych meblach z uroków morskich podróży zaczęli korzystać pasażerowie wycieczkowych parowców. Dziś korzysta każdy. I jakże przyjemne może być to korzystanie, zwłaszcza gdy towarzyszy temu... Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża... To może jeszcze raz, żeby wczuć się w atmosferę. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Czasami jednak, aby osiągnąć stan błogiego lenistwa, trzeba się najpierw trochę namęczyć i stoczyć z leżakiem walkę przy jego rozkładaniu. No ten przód to jest też nóżka, nie? Więc musisz tą przednią listwę opuścić na dół. No, ale tamtą jeszcze musisz odpiąć. No tą przykręconą. No takie samo, tylko że z przodu jest jeszcze, nie? Podnieś tylko tamtą część. Nie, tamtą drugą część. Podnieś ją. To, tak, właśnie to musisz opuścić na dół. Brawo! Jedyne 10 minut. Dziękuję. Nie ma się z czego śmiać, problem jest poważny. Został nawet uwieczniony w kultowym filmie Race. Cholerny ten leżak. Ale gdy wszelkie trudności zostaną już pokonane, można zasiąść wygodnie i cieszyć oczy widokiem rozpościerającym się dookoła. Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, drób. Ludzie są w stanie zrobić wiele, żeby tak leżeć i kontemplować. Podczas urlopu wyrzekną się nawet snu, żeby wczesnym rankiem stanąć w tłumie innych wczasowiczów i wziąć udział w wyścigu o zarezerwowanie ręcznikiem najlepszego leżaka tuż przy hotelowym basenie. I pomyśleć, że są na świecie tacy, którzy cieszą się z faktu, że nie będą musieli już leżakować w ciągu dnia. Organizują nawet specjalne imprezy pod hasłem Pożegnanie z leżakowaniem. Żegnamy się z łóżkiem! Żegnamy się z poduchami! Nie będziemy już leżakować! Oj, przedszkolaki, przedszkolaki, jeszcze zatęsknicie za leżakiem. Trudno się nie zgodzić. O tym może marzyć jedynie przedszkolak. Wiem, że nie jeden dorosły poleżakowałby sobie w pracy, po obiedzie na przykład, ale nie Artur Andrus. Artur nie leżakuje, Artur śpiewa. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę. Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Odio kochamy do Fujisawy podróżował Artur Andrus. 24 minuty po siódmej. Kawa gotowa. My dokładamy gazety. Dziś subiektywny przegląd prasy międzynarodowej od Pawła Drozda. Jak dotąd w przestrzeni kosmicznej przebywało blisko 550 ludzi. Tylko 12 z nich to Japończycy, dlatego kiedy Norishige Kanai wylądował kilka dni temu w Kazachstanie po zakończeniu swojej misji kosmicznej, japońska prasa zwróciła na ten fakt uwagę. Jak możemy przeczytać m.in. w Asahi Shinbun, Kanai czuje się dobrze i jedną z pierwszych rzeczy, o których mówił po wylądowaniu, była chęć zjedzenia zupy miso i dobrego japońskiego ryżu. Trudno się dziwić, skoro przez ostatnie ponad 5 miesięcy stołował się wyłącznie w kuchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Swoją misję zaczął w połowie grudnia. Na stacji Japończyk badał m.in. myszy laboratoryjne w stanie nieważkości. Życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie przyciąga ostatnio mediów, ale Kanai zwrócił uwagę prasy naukowej, gdy w styczniu ogłosił na Twitterze, będąc jeszcze na stacji kosmicznej, że w ciągu niecałego miesiąca jego ciało wydłużyło się o 9 centymetrów. Dotychczas nauka znała przypadki zmiany długości ciała astronautów o 2 do 5 centymetrów. Rzecz jest związana m.in. ze stanem nieważkości, ale 9 centymetrów, no to było coś. Tymczasem kilka dni później dr Norishige Kanai oznajmił, że pomylił się w obliczeniach i naprawdę urósł nie 9, a 2 centymetry. Solidna pomyłka jak na inżyniera. Kanai publicznie przeprosił, ale myślę, że jego nauczyciel matematyki z podstawówki ma prawo być rozczarowany. W brazylijskim Rio Times czytamy tymczasem o rozpoczętej w czwartek dużej operacji policyjno-wojskowej w Rio de Janeiro. Ponad 5 tysięcy żołnierzy i policjantów prowadzi tam akcję w 6 fawelach, skierowaną, jak mówią władze, przeciwko kryminalistom związanym z handlem narkotykami i bronią. W operacji używane są transportery opancerzone, samolot oraz oddziały inżynierskie. Ich zadaniem będzie m.in. usunięcie blokad, które przy wjazdach do faweli ustawili jej mieszkańcy. W 6 fawelach, które objęte są akcją, mieszka ponad 200 tysięcy ludzi. Od czasu, gdy postępujące zmiany klimatyczne zostały zauważone przez naukowców, a później przez opinię publiczną, kluczową kwestią stał się dwutlenek węgla, a konkretnie jego nadmierna emisja do atmosfery i, co za tym idzie, bezpośredni wpływ na podnoszenie temperatury na naszej planecie. Zwykle w tym kontekście mamy dla Państwa niekoniecznie dobre informacje, szczególnie w ostatnich latach. Tym razem jednak doniesienia z Kanady przynoszą krzepiące wieści. Jak możemy przeczytać na portalu BBC World Service, pewna firma z Kolumbii Brytyjskiej, to zachodni region Kanady, opracowała i przetestowała już technologię taniego usuwania dwutlenku węgla z naszego otoczenia. Odpowiednie wentylatory przechwytują CO2 z powietrza, pompują do specjalnej wieży, gdzie ten gaz wchodzi w kontakt z rodzajem płynu. W wyniku reakcji dwutlenek węgla przerabiany jest na paliwo. Tak, nie tylko pozbywamy się CO2, ale dodatkowo mamy ekopaliwo, tak więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Według specjalistów mamy już opracowane technologie, które są w stanie zwalczać gwałtownie rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Ale żeby wykorzystać je na dużą skalę, niezbędne są decyzje, również w dużej światowej skali. Chciałbym wierzyć, że podczas trwającego teraz w Quebecu, w Kanadzie, szczytu G7 zapadną odpowiednie decyzje w tej materii, ale znając entuzjazm Donalda Trumpa do kwestii zmian klimatu, moja nadzieja jest umiarkowana. Bardzo dziękuję. Paweł Dros przeglądał dla nas prasę japońską i brazylijską. Pozdrawia nas pani Ania z Gliwic. Kłaniam się również i pani Ania napisała, że wybiera się właśnie na piknik naukowy, czeka na pociąg i obiecuje, że jak znajdzie trójkowy namiot, to na pewno zajrzy. Do zobaczenia zatem, a ja przypominam i zapraszam państwa serdecznie na Stadionie Narodowym w Warszawie od 11:00 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action, speech, lighter than word. And I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I love for free, so won't you raise your ass with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. You what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will come a dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Good old love, some of you don't do that. I'm a big old man, mama. When I'm too hot. To Otis Redding, Hard to Handle. Autopromocja. To będą dwie intensywne godziny. Ogłoszenie artystów męskiego grania 2018. Sesja Leskiego i jego wizyta w studiu. Joe Perry przed koncertem zespołu Hollywood Vampires w Warszawie specjalnie dla Trójki. Takie są plany na to popołudnie. Zapraszam dziś od 17 do 19 na audycję Myśliwiecka 357. Piotr Stelmach. Mamy to. Autopromocja. Tak, ja teraz jakąś pogodę chyba powinnam zapowiedzieć. Same dobre wiadomości, bo zapatrzyłam się w okno i dlatego jest przepięknie. Przez okno na Myśliwieckiej ze studia naszego, tego właśnie, widzę zielone drzewa, cudownie pasujący kolorem błękit nieba, no i słońce, które przepięknie zalewa całe okolice Parku Łazienkowskiego, bo my blisko Łazienek jesteśmy, Myśliwiecka nasza. W dzień na południu i południowym zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem, a zapowiadane burze jedynie w południowo-zachodniej części Polski, a ten grad, czy jak gdzieś widzę ten grad, no widziałam go jeszcze tak. Grad na mojej mapie pogotowiowej jedynie w Jeleniej Górze, no ale różnie to może być. Będzie ciepło, temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na południu i zachodzie oraz do 30 stopni lokalnie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Chłodniej jedynie na Wybrzeżu, 22 stopnie do 25. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Piękna, spacerowa, weekendowa pogoda. Trójka. Program trzeci. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby Hej, mimo wszystko. Piosenka z 2005 roku, nagrana na nowo, dokładnie rok temu. 24 minuty zostały do 8. Przypomnę wszystkim, którzy słuchają nas po raz pierwszy. Ta audycja została stworzona po to, by zaplanować Państwu weekend. Proponujemy trochę sportu, nieco kultury, zachęcamy do spacerów. Ja czasem grając coś miłego zachęcam Państwa do porannego pląsu. Tak jest i tak na razie u nas będzie w każdy sobotni poranek między 6 a 8. A jak ten weekend będzie spędzał Filip Jaślar, czyli pierwsze skrzypce grupy Mozarta? Jak ja będę spędzał ten weekend? Prawdopodobnie z kolegami w pracy. W związku z tym zapraszam Państwa, to byłoby tanie i takie, że zapraszał Państwa na koncert grupy Mozarta, nie wypada. Ale zapraszam Państwa, bo być może spotkamy się w sobotni wieczór na stacji benzynowej, na kolacji. My tam na pewno będziemy, nie wiem dokładnie na której, ale oddamy się przyjemnościom kulinarnym hot dogów i zapiekanek. Kawa też jest fantastyczna. Podobno nie należy pić kawy po 17, a o 22 wspaniały moment, żeby wypić kawę. Uprzedzam Państwa tylko, że o północy jest raport kasowy, także trzeba uważać, wtedy przez 20 minut nie kupimy hot doga, nie zatankujemy samochodu. No jeżeli mógłbym Państwa do czegoś zachęcać w ten weekend, to właśnie do podróży samochodem, najlepiej wieczorem. My startujemy gdzieś tak 21.15, 21.30, jak już po koncercie jesteśmy przebrani, spakowani do naszego busa, ruszamy w kraj i mniej więcej po półtorej godziny zatrzymujemy się właśnie na kolację. No to jest taka moja propozycja i myślę propozycja kolegów z grupy Mozarta na spędzenie sobotniego wieczoru. Fantastycznie, cudownie, można odpocząć za kierownicą czy będąc pasażerem, a następnego dnia głowa nie boli. Proponował Filip Jaślar, a my podpowiadamy, że ta kolacja odbędzie się pewnie gdzieś na trasie Kraków-Warszawa, ponieważ panowie z grupy Mozarta grają dzisiaj o godzinie 18 w Operze Krakowskiej, a na scenie pojawią się również Agata Szymczewska, Mariusz Patyra, Adam Bałdych, kwartet. Będzie to koncert Wodecki Twist, skrzypce w ramach pierwszej edycji festiwalu poświęconego pamięci i twórczości Zbigniewa Wodeckiego. For unbelievers, electricity is wrong. Siemens got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light. Pistons will be humming, steam will have a second coming. Light at the End of the Tunnel to Gregory Porter. A teraz Leskin, nieco inaczej. Skąd ten dym, że nie pod skórą ciosy w splot? Pożar w komorach, długo trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod pobieg, gwizd i kurz. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust. Skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd, serce wypełnić powietrze. To trójka jest kwadrans przed ósmą. Kilka minut temu na kolację na stacji benzynowej zapraszał nas Filip Jaślar. Teraz koncertowo zaplanuje sobotę i niedzielę Krystian Hanke. Muzyczny rozkład jazdy na weekend. Dzień dobry. Skoro lato nie odpuszcza, to i my zaczniemy od gorących letnich rytmów. Ebo Taylor, legendarny muzyk z Gany, wystąpi dziś po godzinie 20 w warszawskim klubie Pardon To Tu, mieszczącym się w Teatrze Nowym. 82-letni Taylor zaczynał swoją wspaniałą karierę w latach 50. ubiegłego wieku. W naszym kręgu kulturowym odkrywamy go dopiero od kilku lat, kiedy to zaczęły ukazywać się kompilacje z jego dawnymi nagraniami, z zespołami Apagia Show Band, Uhuru Dance Band, czy z także odkrywanym u nas dopiero Patem Tomasem oraz płyty z nową muzyką samego Taylora. K. Kraków bawi się dziś w rytmie przebojów Zbigniewa Wodeckiego. Od godziny 16 nad Wisłą w okolicy dawnego hotelu Forum. Od czego tu zacząć? Zacznij od Bacha. A zacznie Marcin Masecki, który wykona sonatę C-dur. Potem Dziubauer, czyli duet improwizatorski Krzysztofa Dziubaka i Pawła Neigebauera. A następnie wystąpi przylatujący prosto z Rio de Janeiro Cassim. Wieczór zamknął Mitch and Mitch with their Incredible Combo Orchestra Choir z udziałem Niny Mirandy, którzy zagrają swoje i nie swoje jak swoje. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. To nad Wisłą, a nad Wartą w Poznaniu trwa 11. edycja Etnoport Festiwalu. Na kulturową mieszankę z różnych regionów świata zaprasza Centrum Kultury Zamek. Dziś m.in. koncert elektropunkowej grupy Ifriqiya Electric z Tunezji, a jutro orientalny rap jordańsko-palestyńskiego zespołu Al-Sabar Bain, pisanego 47 Soul. Oprócz koncertów odbywają się warsztaty wokalne, rytmiczne, giełda fotograficzna, pokazy filmów związanych z Afganistanem, Syrią, Izraelem czy Koreą, a dla najmłodszych snucie bajkowych opowieści. Kto nie lubi Czesława? A kto lubi, do Bydgoszczy będzie jeździł. Czesław Mozil na wyciągnięcie ręki, taką nazwę nosi ten koncert, w klubie El Jazz od godziny 21. Kiedy Czesław będzie śpiewał, znani już będą artyści tegorocznej edycji Męskiego Grania. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Między 17 a 19 zapraszamy na wyjątkową audycję Myśliwiecka 357. Piotr Stelmach będzie ogłaszał wykonawców. Na tę chwilę wiadomo, że w trasę ruszą na pewno Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło i Cortez, bo ci trzej panowie odpowiadają za piosenkę Początek. Kto oprócz nich? Zapraszamy do słuchania już dziś po 17. To chyba dobry moment, nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Jest więc radość, a kogo dopadła wiosenno-letnia chandra, być może jest i taka, będzie leczyć apteka. Jutro po 19 na naszej antenie. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast.